Я дивлюсь на простори, я шукаю місця, я шукаю простори, я дивлюсь на простори, я шукаю місця, я шукаю простори.